Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery i hulajnogi elektryczne, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, środa, 18 czerwca. Jest 20. Anna Kowalik-Brancati, zapraszam na serwis. 28 zabitych, ponad 140 rannych to ostateczny bilans wtorkowego rosyjskiego ostrzału Kijowa. W rejon Izraela zmierza kolejny, trzeci amerykański lotniskowiec. Masowy przerzut migrantów przez polską granicę, prawie 100 osób z zarzutami. Zakończyła się akcja poszukiwawcza na gruzowisku w Kijowie. Minionej nocy rosyjska rakieta trafiła tam w blok mieszkalny, zabiła 23 osoby. Całkowity bilans wczorajszego zmasowanego ostrzału Kijowa to 28 ofiar śmiertelnych i ponad 140 rannych. O szczegółach Paweł Buszko. Akcja poszukiwawcza trwała 39 godzin. Rozpoczęła się po tym, jak rosyjska rakieta całkowicie zniszczyła jeden z pionów 9-piętrowego bloku w sołomiańskiej dzielnicy Kijowa. Pod gruzami znajdowano kolejne ciała ofiar. W ukraińskiej stolicy ogłoszono żałobę. Łącznie z poniedziałku na wtorek Rosjanie zaatakowali Kijów ponad 130 dronami i kilkunastoma rakietami. Niektóre z nich były wyposażone w ładunki kasetowe. Był to jeden z najbardziej zmasowanych ataków na ukraińską stolicę. Paweł Buszko, Polskie Radio. W przyszłym tygodniu na wschodnie Morze Śródziemne dotrze grupa uderzeniowa z lotniskowcem USS Gerald Ford. To już trzeci amerykański lotniskowiec operujący w regionie, informuje CNN. Waszyngton wzmacnia w ten sposób swoją obecność militarną w regionie, co według analityków może mieć związek z eskalacją konfliktu na Bliskim Wschodzie. Izrael kolejny dzień atakuje cele w Teheranie. Celem była m.in. siedziba irańskiej służby bezpieczeństwa. W Teheranie co jakiś czas słychać głośne eksplozje. Tymczasem dziś Ajatollah Ali Khamenei odniósł się do słów Donalda Trumpa, który wezwał Iran do bezwarunkowej kapitulacji. Ajatollah powiedział, że nie ugnie się pod presją, zagroził też USA konsekwencjami, jeśli przyłączą się do wojny. Jeśli Stany Zjednoczone interweniują w naszym regionie, zwłaszcza z wykorzystaniem wojska, dojdzie do nieodwracalnych zniszczeń. Donald Trump, pytany o interwencję w Iranie, uchylił się od odpowiedzi. Mówił także, że nie jest jeszcze za późno na rozmowy, a jak dodał, Irańczycy chcą negocjować. Michał Dydliński, Polskie Radio. O utrzymanie ponad politycznej zgody i jedności w kwestii bezpieczeństwa Polski poprosił premier prezydenta elekta Karola Nawrockiego. Po posiedzeniu Rady Bezpieczeństwa Narodowego Donald Tusk powiedział, że zrobi wszystko, aby organy państwa działały zgodnie na rzecz stabilności państwa i ochrony obywateli. Poprosiłem, aby w sposób jednoznaczny, jeśli to jest tylko możliwe, po zmianie prezydenta, żeby szansa na utrzymanie jedności, pełnego współdziałania w sprawie bezpieczeństwa, obrony NATO, Ukrainy i Rosji, żeby ten konsensus, tę współpracę utrzymać. Ja zrobię wszystko, żeby ta dobra zasada, dająca podwaliny bezpieczeństwa Polski, to znaczy, że mamy tu zgodną opinię, żeby ona dalej obowiązywała, zarówno rząd, premiera, prezydenta i podstawowe siły polityczne. Premier podkreślił, że podczas najbliższego szczytu NATO w Hadze, w którym udział weźmie ustępujący prezydent, ponownie zostanie potwierdzony wspólny pogląd całej Polski w kwestii bezpieczeństwa. 98 osób odpowie za pomoc migrantom w nielegalnym przekraczaniu polskiej granicy. Łódzka prokuratura skierowała do sądu akt oskarżenia. Oskarżeni mieli pomóc w sumie 3000 osób. Zarzuty dotyczą m.in. udziału w zorganizowanej grupie przestępczej i fałszerstw. Zorganizowana grupa oferowała sprzedaż dokumentów potrzebnych do uzyskania wiz pracowniczych w postaci tzw. oświadczeń o powierzeniu pracy, które sprzedawane były za około 200 zł. Mówi prokurator Paweł Jasiak i dodaje, że oferowane były również wjazdy na tzw. wizy gościnne. Oparte były na nierzetelnych dokumentach pochodzących od osób zapraszających. W ten sposób sprzedano 1020 dokumentów wystawionych przez wojewodę mazowieckiego. Taka usługa sprzedawana była za 1000 zł. Wśród oskarżonych są obywatele Polski, Białorusi, Kazachstanu i Ukrainy. Niedźwiedź zniszczył jedną z pasiek w leśnictwie Dylongowa na Podkarpaciu. Takich przypadków w regionie jest coraz więcej i leśnicy apelują, by zabezpieczać pasieki i nie zostawiać resztek jedzenia w pobliżu zabudowań. Niedźwiedzie upodobały sobie pasieki, w których nie szukają miodu, a larw pszczół, wyjaśnia Łukasz Lis z Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Rzeszowie. W głównej mierze są to właśnie szkody w rodzinach pszczelich. Odnotowaliśmy 57 szkód wyrządzonych przez niedźwiedzie, które

uderzy w nas samych ze zdwojoną siłą. Jaki jest naprawdę stan zasobów wody w naszym kraju i jak możemy myśleć o jej zużyciu i jak powinniśmy urządzać nasze miejsce na ziemi, by jednak było dla wody przyjaźniejsze. O tym dziś pomówimy w klubie Trójki i Państwa zachęcam do brania udziału. 2 2 7 3 to jest telefon do studia, można dzwonić w sprawie suszy, w sprawie tego, jak obserwują Państwo stan wód, a może mają Państwo jakieś pytania do naszych gości w studiu. 22 7 3. Proszę dzwonić. A w studiu goszczą Michał Marcinkowski z Zakładu Adaptacji do Zmian Klimatu Instytutu Ochrony Środowiska Państwowego Instytutu Badawczego. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Jest z nami też Kamil Wyszkowski, przedstawiciel oraz dyrektor wykonawczy inicjatywy sekretarza generalnego ONZ Global Compact w Polsce. Dobry wieczór. Dobry wieczór. I jest też Daniel Petryczkiewicz, aktywista i fotograf, ambasador Rzeki Małej. Dobry wieczór. Dobry wieczór Państwu. Myślę, że na początek w ogóle trzeba wyjaśnić, co my rozumiemy pod pojęciem susza, bo tak intuicyjnie słyszę susza, to mam w głowie pustynny krajobraz, usychają wszystkie rośliny, nie ma w ogóle wody w rzekach, ale taka susza w Polsce jest chyba niemożliwa. A jaka jest możliwa? Jakie to są objawy? Pytam Michała Marcinkowskiego. Jeżeli chodzi o suszę, to mamy tak naprawdę 3-4 etapy tej suszy. Ten, który pan opisał, to już jest ta bardziej zaawansowana, bym powiedział. Natomiast myślę, że większość z naszych słuchaczy przez słowo susza rozumie przede wszystkim ten brak opadów, że przez jakiś czas nie pada, dłuższy niż zwykle, i to jest tak zwana susza meteorologiczna. W momencie, kiedy ona nam się przedłuża, rzeczywiście zaczyna nam brakować wody w glebie, jest jej zbyt mało dla roślin, które zwykle uprawiamy na danym terenie, czy które zwykle rosną na danym terenie. I wówczas mówimy o suszy rolniczej. No ale mamy też dalszy etap. Jeżeli ten okres suszy nam się przedłuża, ten brak opadów nam się przedłuża, zaczyna nam brakować wody powoli w rzekach i zaczynają się obniżać poziomy wód podziemnych. W tym momencie mówimy o suszy hydrologicznej, hydrogeologicznej. I ostatnim takim etapem to jest susza ekonomiczna, czy socjoekonomiczna, ona jest różnie nazywana, czyli mówiąc brutalnie, ta susza, którą odczuwamy w naszych kieszeniach. I tutaj kieszeniach z racji droższych plonów, artykułów spożywczych i tak dalej. Natomiast tutaj to, co musimy sobie zaznaczyć, myślę, że warto o tym pamiętać, że nawet jeżeli zacznie padać po jakimś dłuższym okresie suchym, czyli tak naprawdę można powiedzieć, że nastąpiło przerwanie tej suszy meteorologicznej, to może się okazać, że ta susza rolnicza czy hydrogeologiczna już z pewnością może nam trwać znacznie dłużej. I to jest jak gdyby to, z tego powodu często mówimy, że ta susza się nie kończy, że ona trwa przez bardzo długi czas, pomimo tego, że pada, ale właśnie te zasoby nie zostały odbudowane. Mamy teraz suszę? W pewnych obszarach kraju oczywiście, że tak. Gdzie indziej jest dużo lepiej, no bo przez te ostatnie 1,5 miesiąca jednak tych opadów trochę w Polsce mieliśmy. Ale na pewno to nie znaczy, że możemy spać spokojnie. Musimy myśleć o tym, że tej wody cały czas mamy niewiele. A jak wygląda sytuacja na rzece, albo raczej w Rzece Małej? O to pytam Daniela Petryczkiewicza, ambasadora Rzeki Małej. No właśnie, to myślę, że świetnie, że zaczęliśmy od tego, o czym kolega tutaj powiedział, bo ja bym powiedział, że jak pójdziemy w teren, to zobaczymy, że z jednej strony mamy całkiem zieloną roślinność bujną, natomiast trzeba zaobserwować, co to jest za roślinność. Na przykład na mokradłach Rzeki Małej, które o tej porze roku powinny być mokre, czyli powinna być woda, nie powinny rosnąć dwumetrowe pokrzywy. Na przykład, tak? A ponieważ jest sucho kompletnie, rzeka jest wysuszona, dolina jest sucha, nie było żab moczarowych w marcu, które zwykle pod koniec marca są, żurawie nie wyprowadzają lęgów, dlatego że po prostu nie mają gdzie się osiedlić, bo to jest niebezpieczne, dlatego że żurawie budują swoje gniazda na terenie, gdzie drapieżniki nie mogą dopaść jaj, więc nie wyprowadzają młodych. Więc obserwując takie trochę bardziej zniuansowane kwestie, można powiedzieć, że ta susza to aż trzeszczy. I to nie jest tylko kwestia Małej, ale wszystkich okolicznych rzek, szczególnie tych nizinnych, o niewielkim przepływie. Ja obserwuję w całej Dolinie Małej, mała ma 16, lekko ponad 16 kilometrów, że rzeka de facto kurczy się jakby do środka. Nie dopływa do jeziorki, nie wypływa z krzaków czaplinkowskich. W zasadzie jest jej może 20, może 30%, gdzie jest trochę wody. To jest środkowa część doliny, to jest taka torfowiskowa dolina, gdzie rzeka brała swój początek historycznie jeszcze wcześniej. Tam trochę tej wody jest, natomiast jest tylko z jednego powodu, że zarządzają nią tam bobry. I one po prostu są dużo mądrzejsze od nas wszystkich, tutaj wziętych z szacunkiem całym dla naukowców absolutnie, ale ja też z naukowcami, którzy na tym terenie pracują, oni też opowiadają, że w zasadzie można by to, w jaki sposób bobry zarządzają tam wodą, wziąć jako case po prostu naukowy i niemalże pokazywać na zajęciach ze studentami, bo one sobie radzą z tym 100 razy lepiej, niż my byśmy to wymyślili. Po prostu one dobrze wiedzą, gdzie ta woda będzie uciekała, gdzie będzie jej mało, gdzie trzeba ją zatrzymać i ją po prostu zatrzymują. Z całą odpowiedzialnością i myślę, że naukowcy ze SGGW, którzy badają środkową Dolinę Małej, mogliby powiedzieć to samo. Tam jest woda tylko dzięki bobrom w tej chwili. Ja obserwuję twój profil na mediach społecznościowych, na Instagramie i pamiętam, jak wrzucałeś takie rolki zimą, gdy chodziłeś po takich naprawdę trzeszczących pod butami fragmentach czegoś, co powinno być, mogłoby być rozlewiskiem. I potem wstawiałeś jednak takie też po paru miesiącach już z miejsc, w których jednak było pełno wody. Ta woda spłynęła, uciekła i tylko bobry ją zatrzymały? To sytuacja jest taka, że to oczywiście zależy, w którym miejscu, o których filmach mówimy. Natomiast trzeba powiedzieć jedną rzecz, że nie było w tym roku w zasadzie w ogóle śniegu, ledwo co, tak? Nie padało w ogóle. Znaczy to była jedna chyba z najsuchszych zim ostatniej dekady, jeżeli dobrze pamiętam. Natomiast zaczęło padać tak naprawdę dopiero gdzieś, no maj był taki dosyć mokrawy, prawda? Wiosna była bardzo sucha. Natomiast był jakiś taki moment, że trochę tego śniegu, już nie pamiętam, to był chyba październik albo jakoś tak spadło. On się roztopił, więc trochę tej wody spłynęło. No ale potem jakby samą wiosną, jak zaczęła się wegetacja, no to rośliny bardzo szybko tą wodę wyciągają, więc ona na chwilę jest i tak naprawdę za chwilkę znika. No w Polsce rzeki mają zasilanie śnieżno-deszczowe. Nie mamy lodowców, które by je zasilały. Jak nie będzie padać, to po prostu tej wody nie będzie, tak? I ona będzie coraz głębiej znikać, a co gorsze jest to, co kolega powiedział tu przed chwileczką, że nam się wydaje w tej chwili, że o, nie jest tak źle, jest zielono, pada, w zasadzie jest tak trochę chłodno, tylko problem jest taki, że ta susza hydrogeologiczna i hydrologiczna, ona się roluje coraz bardziej, bo te wody podziemne i wody na przykład w mokradłach, w torfowiskach, takich na przykład jak nad Małą, ale nie tylko, nad Tarczynką, Zieloną, nad tymi wszystkimi zimnymi rzekami tutaj w okolicy, po prostu te wody tam się nie uzupełniają. I to jest największy problem. A tego my tak trochę już nie widzimy. Nie? My widzimy to, że trochę popadało ostatnio i nie było takiej fajnej pogody, jak nie wiem, w maju byśmy się spodziewali. Pojawiło się tutaj kilka razy takie sformułowanie, że ludzie widzą, że jest zielono, że jest bujna roślinność, a to jest coś, co ludzie widzą, o czym rozmawialiśmy odrobinę z Kamilem Wyszkowskim poza anteną, jeszcze przed samym programem. To może wydaje mi się, że warto byłoby powiedzieć słuchaczom o tym, jak wygląda świat z perspektywy tego, co Polacy myślą o klimacie w kontekście wody, co wiedzą o wodzie w Polsce i czy rzeczywiście jest tak, że to, że co roku pojawiają się informacje o tym, że w Polsce brakuje wody, że jest susza, że to dociera do społeczeństwa. Znaczy po pierwsze Polacy mało wiedzą o klimacie, to od tego w ogóle zacznijmy i nie ma w Polsce edukacji ekologicznej, nie ma edukacji klimatycznej, która byłaby rzeczywiście solidna i ilość mitów, półprawd i nieprawd, które krążą wśród społeczeństwa polskiego jest imponująco wysoka. Niekiedy one są też podsycane przez niewiedzących podstawowych faktów o klimacie polityków, którzy mają duże zasięgi, że tak to ujmę. I to jest też trochę tak chyba, że ta kwestia narracji klimatycznej stała się trochę zakładnikiem jakiejś politycznej bitwy i została zaszufladkowana jako jeden z wyznaczników tego, czy ktoś się zalicza do tego, czy tamtego obozu. I to bardzo niedobrze, ponieważ ja pracuję dla ONZ od 20 kilku lat i pewne tematy powinniśmy wyjąć poza spór polityczny, poza polaryzację. Bezpieczeństwo wodne jest jednym z takich tematów. Przedmówcy powiedzieli, gdzie jesteśmy z ilością wody w Polsce. Przypomnę, że mamy 1700 metra sześciennego wody na mieszkańca, średnia europejska 4700, poziom uznawany za bezpieczny 4000. czy jest dramatycznie źle, jeśli chodzi o ilość wody. No, ale czy co to potrafimy... jest, to może powiedzmy jeszcze, co to jest za ilość? Skąd się ten wskaźnik bierze? Co to jest za 1700? Czyli ile wody mamy do dyspozycji na terenie kraju w oparciu o na przykład opady śniegu, opady deszczu na nasze terytorium? Tutaj słusznie zauważył kolega przed chwilką, że no, my nie mamy lodowców. To, co spadnie na nasz teren, to napełnia tą wannę z wodą, którą nazywamy polskim zasobem wodnym. I jeżeli ta wanna z wodą jest coraz bardziej pusta, no bo mamy coraz mniej śniegu i coraz mniej deszczu, a jeżeli ten deszcz jest, to on zaczyna być, to są te deszcze nawalne, czyli ta woda szybko spływa rzekami, no głównie Wisłą i Odrą, czyli mówię też o ich dopływach do Bałtyku, no to mamy problem. No nie, też nie gromadzimy deszczówki w Polsce, no tak jak to robią inne kraje. Takim bardzo dobrym benchmarkiem międzynarodowym jest Hiszpania. Tam ilość gromadzonej wody deszczowej, no powierzchnia Hiszpanii jest podobna do Polski. Tam też mamy rzeki, które się zaczynają w Hiszpanii i mają swoje ujście w Hiszpanii. U nas przecież bardzo podobnie. I oni też nie mają lodowców, mają góry, tak? Ale no, ich Pireneje, nasze Tatry, Karpaty. Natomiast w Hiszpanii gromadzą 46% wody, która spada im z nieba, a my niecałe 6%. Oni mają system zbiorników retencyjnych dwufunkcyjnych mokrych około 2000, my mamy 84%. I to jest ta skala zaniedbania, którą no, też profesjonalnie się nazywa dbanie o tak zwaną małą retencję. Czyli dbanie o to, żeby przyjąć bardzo poważną, zbudować w ogóle bardzo poważną dyskusję poza sporem politycznym, ja myślę, że tutaj... opartą o bezpieczeństwo wodne, jako hasło, tak, że Narodowy Program Wodny, to bym nawet tak nazwał. Ja myślę, że do tej małej retencji jeszcze wrócimy w dzisiejszym programie, ale chciałbym zawrócić do tej kwestii związanej z tym, co Polacy wiedzą o suszy, o wodzie i klimacie. Bo to jest dobre, rzeczywiście uciekłem od tej odpowiedzi. Mamy taki raport, on się nazywa Ziemię nie atakują, robimy go od już 6 lat. Zaczęliśmy zaraz po szczycie klimatycznym, tym ostatnim, który był w Polsce, w Katowicach w 2018 roku. Badanie jest robione co roku i sprawdza, ile Polacy wiedzą o klimacie i ile wydaje im się, że wiedzą. Też ono jest na takiej solidnej próbie badawczej, gdzie mamy skalę ocen od 2 do 5, gdzie 2, no to nic nie wiesz, a 5 to jest całkiem nieźle. Gdzie Polacy uważają, że ich wiedza to jest taka całkiem niezła czura, natomiast po sprawdzeniu ich wiedzy realnie dostają 2 z plusem. Czyli nam się wydaje, że wiemy, natomiast tak naprawdę nie wiemy prawie nic. No i właśnie nie wiemy dlatego, że w Polsce nie ma edukacji klimatycznej. Pytanie, czy ona być powinna? No, z punktu widzenia systemu ONZ tak. Nawet mamy deklarację z Limy, gdzie wszystkie państwa świata, wszystkie 193 państwa współtworzące Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych, w tym Polska, zgodziły się, że trzeba wprowadzić powszechną edukację klimatyczną na wszystkich poziomach edukacji. Od edukacji wczesnoszkolnej, przez edukację szkolną i edukację wyższą. Takich państw, które to robią w miarę dobrze, jest 88, no Polski nie ma w tym gronie. Ma szansę być 89 państwem i trzymamy za to kciuki. Po co? No po to, żebyśmy potrafili, żeby nasze dzieci, w szczególności po przejściu obowiązku szkolnego, no wiedziały te rzeczy, o których sobie dzisiaj tutaj rozmawiamy. Wtedy nie było, kompletnie inna byłaby rozmowa też na komisjach sejmowych, kompletnie inna byłaby debata w mediach. No, ludzie mieliby taką bazę wiedzową, którą pozyskują w szkole i nie kwestionowaliby pewnych oczywistych rzeczy, bo było w szkole. No myślę, i to jest mniej więcej to, do czego zmierzamy. Myślę, że to też nie jest tak, że powinniśmy mieć pretensje do zwykłego człowieka, że nie jest dobrze poinformowany, bo to jest rola nas, mówię teraz w imieniu mediów, żeby ludzi informować o tym wszystkim, co się dzieje. Stąd też bierze się ten dzisiejszy Klub Trójki, odwołujący się do wczorajszego Światowego Dnia Walki z Pustynnieniem i Suszą. Dodzwoniła się do nas pani Marzena, dlatego wszystkich w studiu poproszę o założenie słuchawek, żebyśmy mogli usłyszeć, z czym pani Marzena do nas dzwoni. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Ja oszczędzam wodę już od 40 lat. Zrezygnowałam z wanny, używam prysznica. Zanim woda ciepła leci, spływa zimna. Ja ją zlewam do wiaderka i podlewam kwiaty w ogrodzie. Staram się oszczędzać wodę na co dzień. Nie puszczać z kranu wody, żeby leciała ciurkiem. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo za ten głos. Zastanawiam się, bo to jest też trochę chyba... jeden z argumentów do dyskusji o tym, jaki my, zwykli ludzie, możemy mieć wpływ na stan, poziom wody, jak spojrzymy ogólnie na Polskę. Czy takie działania, jakie pani Marzena prowadzi od 40 lat, związane z oszczędzaniem wody, jak one mogą się przekładać na to, co my mamy, jeśli chodzi o te zasoby do dyspozycji na całą Polskę? Myślę, że tutaj pan Michał Marcinkowski jest adresatem tego pytania. Zasoby bym powiedział, że mamy takie, jakie mamy i nic z nimi nie zrobimy. One są rzeczywiście niewielkie w skali Europy, ale to nas zobowiązuje tak naprawdę do tego, żeby w sposób przemyślany i racjonalny z nich korzystać. I rzeczywiście to, co pani mówi, na pewno ma znaczenie. Być może część z naszych słuchaczy uzna, że to jest niewielka ilość wody. Natomiast przemnożmy sobie to przez liczbę osób zamieszkujących, powiat, województwo i tak dalej i wtedy już to jest większa ilość. Gdybym mógł coś sugerować, to pani nam wspominała o tym, że tą zimną wodę z prysznica wykorzystuje później w ogródku. Może w tym ogródku warto wykorzystywać wodę, deszczówkę po prostu, gdzie się zbierać i w ten sposób z tego korzystać. Być może pani też to robi, tylko nie wspominała, więc to na pewno może być różnie. Natomiast myślę, że każdy z nas, niezależnie od tego, czym się zajmuje, do jakiej grupy społecznej należy, ma swoją rolę do odegrania i każdy powinien działać na miarę swoich możliwości. A nade wszystko pamiętajmy o tym, że my wszyscy na jakimś etapie podejmujemy wybory choćby przy urnach i to my wskazujemy swoich przedstawicieli, którzy działają już na wyższym szczeblu. Więc to też jest działanie na rzecz zasobów wodnych. Ja się zastanawiam, bo tutaj Daniel Petryczkiewicz powiedział, że tyle będziemy mieli wody, ile nam z nieba spadnie, krótko mówiąc, patrząc na to, skąd wodę czerpią polskie rzeki. I zastanawiam się, na ile to jest kwestia to, że Polska nie ma dobrej sytuacji, jeśli chodzi o zasoby wody. Na ile to jest kwestia tego, że po prostu w związku ze zmianami klimatu po prostu tej wody spada mało, a na ile jest to związane z tym, że po prostu nie umiemy tą wodą mądrze gospodarować? Tutaj jedna rzecz, którą myślę, że powinniśmy sobie powiedzieć otwarcie, bo gdybyśmy spojrzeli na statystyki takie roczne, to by się okazało, że nie mamy zmian klimatu, bo opadów jest mniej więcej tyle samo co roku w strukturze, w takiej ilości rocznej. Ona się wychodzi na to samo. Nawet bym powiedział, że prognozy zmian klimatu wskazują, że ta liczba nieznacznie nam wzrośnie w kolejnych dekadach. To gdzie jest ten diabeł, który tkwi w szczegółach? No, diabeł tkwi w rozkładzie tych opadów w ciągu roku. Jeżeli ktoś z państwa dużo jeździ na rowerze, na skuterze, motocyklu, czymkolwiek, to pewnie doświadcza tego, że w zasadzie mało jest takich dni, kiedy moknie, jadąc do pracy czy gdziekolwiek podróżując. Bo to jest tak, że przez miesiąc można przejść suchą stopą. Zdarzy się jeden czy dwa dni wielkiej ulewy, kiedy nie mamy na sobie suchej nitki. I właśnie o to chodzi. Przez to, że te opady występują w krótkim czasie, to znacząca ich ilość po prostu nam spływa po powierzchni. One się same nie zatrzymają i to, co my powinniśmy robić, to po prostu podejmować wszelkie działania mające na celu to, żeby te opady, te wody opadowe zatrzymać w miejscu wystąpienia opadu, później spróbować je wykorzystać, a jeżeli nie, to po prostu pozwolić im infiltrować. Ja teraz nie chcę tutaj rzucać nazwiskami, bo nie pamiętam dokładnie i nie chcę komuś przypisywać słów, natomiast jedna z pani profesor przedstawiła prostą zasadę. Jeżeli woda nam krąży pionowo, to jest wszystko super. Jeżeli woda zaczyna nam krążyć poziomo, czyli nam spływa, to znaczy, że musimy działać. Ja się zastanawiam, jak to zjawisko, które pan opisał, czyli te deszcze, które nagle w bardzo krótkim okresie, ale bardzo intensywnie padają, natomiast po nich następują jednak długie okresy pozbawione opadów, jak to wpływa na funkcjonowanie takiej rzeki jak Mała, na konkretnych przykładach? Jak ta rzeka żyje, skoro zasilana jest w taki chaotyczny sposób? No właśnie, to jest cały problem. Holocen, czyli epoka, która nie wiemy, być może jesteśmy u jej schyłku, tak? Niektórzy mówią, że to już antropocen dawno, charakteryzowała się tym, że to były stabilne warunki klimatyczne, które na przykład pozwoliły wyewoluować choćby naszej cywilizacji ludzkiej, ale też wielu ekosystemom. I to wspaniałym przykładem są płazy i żaby. Na przykład albo ryby. W małej w zasadzie od kilku lat prawie, że nie ma żab. Nie ma ich dlatego, że nawet jeżeli uda się złożyć tam skrzek jakiejś ilości, to potem przychodzi susza, która powoduje, że wszystko wysycha i one nawet nie mają szans się wykluć. I na kolejny sezon po prostu ich nie ma. Nie ma kolejnego pokolenia, tak? Ja pamiętam raz pojawiły się jakieś narybki. Znowu rzeka wyschła, bardzo długo nie było wody, potem spadła, no ale to już było po ptakach tak zwanych, tak? No bo już jakby nie było co zasilać. Więc problemem jest właśnie ta niestabilność, o której przed chwileczką była mowa. To, że jest bardzo, bardzo, bardzo sucho, potem nagle, bam, spada bomba wodna. Ta woda bardzo szybko spływa, bo tu trzeba dodać do tego wszystkiego jeszcze to, że to nie jest kwestia tego, że tego deszczu jest mniej, bo jest go tyle samo, a nawet będzie więcej, bo parowanie też jest zmożone. Ale jest kwestia tego, co my z tą wodą robimy, jak ona spada. No i teraz, jeżeli my mamy przekopane rzeki, tak, wyprostowane, wyczyszczone jak kanały spływowe, jeżeli my cały czas przekopujemy zupełnie niepotrzebnie, bardzo często mówię o takich sytuacjach, nie mówię o sytuacjach, kiedy to jest związane z potrzebą upraw rolnictwa, przekopujemy rowy, betonujemy i osuszamy doliny rzek i tak dalej, to wszystko powoduje, że ta woda dużo szybciej zaczyna spływać, tak, jeżeli rzeka by meandrowała, jeżeli byłyby tamy bobrowe, byłyby poprzewracane drzewa, byłaby rzeka lekko zarośnięta, tworząc różnego rodzaju bystrza, głęboczki i tak dalej, że ta woda po prostu szybko nie spływa, to nawet gdyby spadła taka bomba wodna bardzo duża, to ona trochę jak woda na falochronie na morzu rozbije się o tą roślinność, o te przeszkody, zacznie się rozpływać, wsiąkać, dużo wolniej będzie parować i wtedy jest szansa, że cały teren się w jakiś sposób nawodni. A jak my mamy przekopaną rzekę, a tak jest 90% ponad polskich rzek, jakoś dotkniętych pracami utrzymaniowymi, to ta woda po prostu jak kanałem spływa jak najszybciej do większej rzeki, a potem po prostu do morza. Rozumiem, że w przypadku rzeki małej, nawet jeżeli taka bomba wodna się pojawi, no to chociaż zasili grunt i sprawi, że generalnie będzie więcej wody, to jednak no, nadal nie będzie to środowisko dobre na przykład dla tych żab. No nie, dlatego że to jest po prostu niestabilne. Dziś woda jest, jutro nie ma. No to jak one mają funkcjonować? Wyobraźmy sobie, że my mamy funkcjonować w taki sposób, że no dzisiaj to chleb jest dostępny, ale potem przez 5 dni nie ma. No to jak chcemy funkcjonować? No to w taki sposób jakby nie będą się rozwijać po prostu ekosystemy. Będzie coraz gorzej. Tak jest z roślinnością. Dla przykładu w tym roku no z wielką przykrością obserwowałem to, co się nie działo, dlatego że na przykład na tych mokradłach rzeki małej przepiękne są kręgi kosaczców. To są takie gołofity, żółte kwiaty, przepiękne, taki znak wiosny. W tym roku zakwitły bardzo późno, a w części doliny w ogóle nie zakwitły, dlatego że po prostu wyschły wcześniej. I nawet jak potem przyszło trochę wody, to one się już nie odrodziły. Żaby moczarowe to są takie żaby, które na 2 tygodnie zmieniają barwę na niebieską, na gody i śpiewają. To przez ostatnie 4 lata, jak ja przychodziłem nad małą, jest coraz gorzej co roku, to od 3 lat tych żab po prostu nie ma. No bo one nie mają kiedy się rozwinąć. Tak trochę tego skrzeku było złożone, wyschło, wyjadły ptaki, no i potem nawet jak spadł deszcz, no to już jakby nie było co odradzać. Dodzwoniła się do nas pani Ewa, dlatego wszystkich w studiu jeszcze raz poproszę o założenie słuchawek, żebyśmy mogli usłyszeć, co ma nam do powiedzenia. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Słuchamy. Mam pytanko. Jeżeli wycinanie lasów przyczynia się do suszy i pustynnienia, to czy wycinanie drzew na prywatnych działkach i posesjach też w pewnym stopniu może przyczyniać się do suszy i pustynnienia? Bo z tego, co pamiętam, 2-3 lata temu poluzowano przepisy dotyczące wycinania drzew na prywatnych działkach, prawda? Tak jest, zgadza się. Myślę, że to jest pytanie do naszego hydrologa w studiu, Michał Marcinkowski. Tak, oczywiście zmiana roślinności, wycinanie drzew w każdym środowisku, niezależnie od sposobu zagospodarowania, ma znaczenie i należy tego unikać. Co więcej, pamiętajmy o tym, bo to jest taki mit, z którym no, często trzeba walczyć, że to nie jest to samo, jeżeli my za to jedno wycięte drzewo, które ma 20-30 lat, posadzimy sobie nawet 2 małe drzewka, bo ono już zupełnie inaczej funkcjonuje, ono nie zatrzyma takiej ilości wód opadowych, nie zapewni nam takiego mikroklimatu i można by jeszcze długo tutaj wymieniać. Czyli również na prywatnych posesjach drzew nie wycinamy. Ja przypomnę numer do studia 227 trójek, można do nas dzwonić. Klub Trójki. Przypomnę, że rozmawiamy dzisiaj o walce z pustynnieniem i suszą i dyskutujemy o tym, jak wygląda sytuacja w Polsce i skąd ona się tak naprawdę wzięła. To jest pytanie, które myślę, że warte jest odpowiedzi, bo to pojawiło się już w wypowiedzi Daniela Petryczkiewicza, że niektóre rzeki w Polsce są wyprostowane, były meandrujące, a w tej chwili wyglądają jak proste kanały, że w rolnictwie jest dużo rowów melioracyjnych, które osuszają naszą ziemię, osuszają Polskę. Czy my jesteśmy w stanie jednoznacznie stwierdzić, skąd się wzięło w Polsce takie podejście do osuszania naszego kraju? Pytam o to Kamila Wyszkowskiego. No, wzięło się stąd, że mamy coś, co się nazywa edukacja rolnicza, tylko że ona no, niestety, ale cały czas opiera się na sytuacji, którą mieliśmy w latach 50. XX wieku. Czyli jeżeli patrzymy na nawet no, statystyka jest w ogóle najlepsza, bo pokazuje pewne średnie. Jeżeli patrzymy na ilość susz, które mieliśmy w latach od 50. do 90. ubiegłego wieku, to takie susze mieliśmy co 5 lat, czyli no, były rzadko. Lata 90. do lat 2000, do 2011, czyli dwie kolejne dekady, to już susze mieliśmy co 2 lata. Od 2013 roku susze mamy co roku. Czyli jest widać, że jest coraz gorzej. Czyli patrząc na tą średnią związaną z ilością wody, no to mamy jej w Polsce coraz mniej. No i w konsekwencji powinna być zmieniona edukacja rolnicza, czyli ośrodki doradztwa rolniczego na przykład, ale też Ministerstwo Rolnictwa powinno zmienić podejście do osuszania pól i do systemu dopłat do rolnictwa i na przykład zacząć rozwijać w Polsce rolnictwo bagienne, czyli utrzymywanie w zagłębieniach terenu miejsc, gdzie ta woda znowuż będzie się w sposób naturalny gromadziła, no i będą to takie naturalne zbiorniki retencyjne, które będą zmniejszały ryzyko tej głębokiej suszy rolniczej czy suszy hydrologicznej. I to jest to podejście, które chcielibyśmy rzeczywiście, żeby w Polsce obok innych krajów europejskich, które mają bardzo podobny problem, cała Europa ma problem, nie tylko my, przedyskutować, no i regulacyjnie wprowadzić po to, żeby Kowalski, czy tam Kargul z Pawlakiem, już nawiązując do słynnego serialu, jak już mają spór o miedzę, no to żeby na przykład zaczęli się zastanawiać nad tym, czy i ile dostaną pieniędzy za to, że przywrócą lokalne jeziorko na swoim wspólnym polu, dzięki czemu i jeden, i drugi rolnik skorzysta, ponieważ ten plon będzie obfitszy, ponieważ wody będzie więcej. No, a jeżeli bez dopłat takie działanie się im nie opłaci? Bez dopłat takim działaniem się absolutnie nie opłaci, ponieważ oni dostają też dopłatę za stratę rolniczą. Czyli jeżeli mamy suszę, no to właśnie tą rolniczą, która no, powoduje utratę jakiegoś procentu plonu, no to rolnik wypełnia formularz i dostaje pieniądze za to, że miał odpowiednią tam procentową ilość straty w zbożach czy w innych roślinach, które uprawiał po to, żebyśmy mogli je później kupić. No w tle jest to, o czym kolega mówił, czyli więcej płacimy za warzywa, owoce czy za chleb, jeżeli ten zbiór zbóż jest niższy. Czyli nam się to po prostu zwyczajnie nie opłaca. Czyli znakomicie lepszym pomysłem byłoby dbanie o zasoby wodne w Polsce, na przykład w oparciu o to rolnictwo bagienne. Jeszcze, jeżeli mogę nawiązać do tego telefonu od słuchaczki przed chwilą, no to przypomnę, że lasy no mają też bardzo ważną funkcję wodochronną. Czyli jeżeli mamy lasy te takie ciemne, tak, gdzie mamy runo leśne, to na samym dole, gdzie mamy mchy, paprocie i później mamy poszyt, czyli to, co jest do 3 metrów wysokości, gdzie mamy mniejsze drzewka, które zacieniają to runo, no to mamy zmniejszone parowanie w konsekwencji. No i te wyższe drzewa już później nam budują nam ten zdrowy las, który w sposób naturalny tą wodę przytrzymuje. Natomiast jak grzybiarze to pewnie świetnie wiedzą, czy jak ktoś chodzi sobie na spacer z psem do lasu, to mamy las ciemny i las jasny. Ten jasny bez poszytu, bez tych zarośli, krzaków, to on jest suchy. On jest też bardzo łatwy, bardzo silnie podatny na to parowanie. To jest no taka klasyczna uprawa sosen właściwie. A właśnie. No przypominam, w Polsce 70% lasów to są lasy iglaste. One mają płytki system korzeniowy, są podatne na wysychanie. W tle mamy oczywiście ryzyko, no jak nie wiem, słynny case Puszczy Białowieskiej, kornik drukarz i jego ekspozycja nadmiarowa. No i oczywiście też ryzyko pożarów. Przecież jak się patrzy na nadleśnictwa i ilość tych alarmów przeciwpożarowych, które są ogłaszane co roku, no to znowuż co roku jest tych alarmów w nadleśnictwach coraz więcej, też w miesiącach tradycyjnie mokrych, jak chociażby marzec, kwiecień. I to jeżeli by spojrzeć sobie właśnie na dane tam 3-4 lata i więcej wstecz, no to te dane są absolutnie przerażające, patrząc na ilość czerwieni na tych mapach zagrożenia pożarowego w nadleśnictwach, bo właśnie cała Polska albo większość nadleśnictw jest w tych miesiącach tradycyjnie mokrych zaznaczone na czerwono. No i to powinno dawać do myślenia, w szczególności decydentom. Daniel Petryczkiewicz tutaj się zgłasza. Ja chciałem dwa komentarze chyba. Jeden taki, że pierwszy pożar mokradeł w tym roku mieliśmy w lutym. To jest w ogóle, to jest niebywałe w ogóle, tak? A za chwileczkę potem w marcu płonęła Biebrza już, tak? To jest niebywałe. Tak sucho, jak jest na Biebrzy w tym roku, jeszcze, no chyba zaryzykujesz, jeszcze chyba nie było. Znaczy, może w mokrym miesiącu płonęło bagno. Dokładnie, w mokrym miesiącu płonęło bagno. No, woda, która powinna być 10 centymetrów pod gruntem, jest metr ponad pod torfem, więc jeżeli ten torf by się zapalił, to tam po prostu będzie tragedia, nie ugasimy tego bardzo długo. Natomiast jeszcze a propos tych rolników, to tylko taka była bardzo anegdotyczna, ale też smutna chyba, smutno-wesoła sytuacja. Bagno Wizna, które jest potężnym osuszanym przez lata przez rolnictwo torfowiskiem, o które walczy m.in. Centrum Ochrony Mokradeł z profesorem Wiktorem Kotowskim na czele, żeby tam poprawić warunki właśnie nawodnieniowe, żeby torf się nie rozkładał, żeby nie emitował CO2 i dwutlenku węgla, nie pogłębiając jeszcze emisji i wszystkiego, co jest z tym związane. I w tym roku... Aha, i rolnicy tam protestowali przez lata, żeby właśnie pogłębiać te rowy, spuszczać tą wodę. W tym roku pierwszy raz nielegalnie zupełnie. RDOŚ ich upomniał i tam już nie pamiętam ktoś jeszcze. Rolnicy sami przyjechali i zablokowali rowy na bagnie Wizna, bo już po prostu nie byli w stanie tam w ogóle nic zrobić. Było tak sucho jak pieprz. Więc sami rolnicy to przyjechali, zrobili. Więc ja to myślę, że to jest trochę tak. Rolnicy, i ja to słyszę jakby w swoich gdzieś tam social mediach, jak rozmawiam z ludźmi i tak dalej. Rolnicy bardzo mocno czują to, co się dzieje ze zmianą klimatu. Tylko tam jest problem światopoglądowy. Oni po prostu to tak wypierają i w taki sposób nie są w stanie jakby tego przepuścić przez swoją głowę i podjąć jakieś działań, plus nie ma jeszcze działań systemowych, o których tutaj była mowa, czyli cały czas dopłaty są, jak nic nie będę robił, jak nie będę dbał o to, to i tak dostanę, no bo susza, no to dostanę suszowe, a jak spadnie deszcz i będzie powódź, to dostanę powodziowe, nie? I jakby, no to jaką to daje motywację do tego, żeby dbać o cokolwiek, nie? Ale rolnicy bardzo dobrze to wiedzą, tak? Studnie kopane w tej chwili bez żadnego nadzoru, to znowu pewnie można za chwileczkę zapytać kolegę, studnie kopane bez nadzoru obniżają jeszcze bardziej lustro wody podziemnej, a jest to robione, zaryzykuję chyba powiedzieć to, bez żadnego nadzoru niemalże. Ja to obserwuję choćby na podwarszawskich wsiach, więc rolnicy to widzą, oni czują, że tej wody nie ma, ale jednocześnie nie wspierani przez państwo, nie edukowani, jakby nic z tym nie robią, bo czy się stoi, czy się leży, to i tak dostanę odszkodowanie. Ja się zastanawiam, czy słuchają nas jacyś państwo, którzy zajmują się rolnictwem i mają do dorzucenia jakiś komentarz w tej całej kwestii. 2 2 7 3, proszę dzwonić. Tymczasem mamy telefon od pana Arka, więc jeszcze raz poproszę o słuchaweczki wszystkich gości w studiu. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Jest mi niezmiernie miło, że udało mi się dodzwonić do Trójki. Akurat jechałem autem i słuchałem państwa audycji. Bardzo ciekawe rzeczy. Ja chciałbym zwięźle jedno pytanie zadać. Od razu przyznaję, że nie weryfikowałem tego na przestrzeni lat, ale w 2012, czyli 2 lata po dużej powodzi, chciałem na działce komercyjnej zrobić rozsączanie wód opadowych z dachu. Miejska Spółka Wodociągi odmówiła, powołując się na ustawę, która zabrania takiej instalacji na działce, która jest uzbrojona w instalację burzową. Rozbiło się, no trochę mnie to zbulwersowało. Pani adwokat wysłała pismo do ministerstwa, szczegółów nie pamiętam, bo to 2012 rok. Skończyło się na tym, że dostałem decyzję odmowną, bo taka ustawa wtedy była. Wcale się nie dziwię, jak ona obowiązuje do dzisiaj. No i chciałbym, jakby państwo to wyjaśnili, bo wydaje mi się, że trochę w dwóch światach funkcjonujemy, w innych realiach. Bardzo proszę o weryfikację. Dziękujemy bardzo za to pytanie. Czy któryś z naszych gości zgłosi się do odpowiedzi i do podsumowania tego, o czym opowiedział nasz słuchacz? Znaczy ja powiem tak, jeżeli chodzi o ustawę, to no, nie jestem prawnikiem i nie chciałbym tutaj zabierać jakiegoś stanowczego głosu, natomiast na pewno sam kierunek działań, które pan proponował, jest w 100% właściwy. No oczywiście pewnie byłoby lepiej te wody najpierw zatrzymać na powierzchni po prostu, niż od razu je pod ziemię wpuszczać, ale jeżeli nie ma takiej możliwości, to rozsączanie to jest coś, co my jak najbardziej staramy się promować i to jest właściwy kierunek działań. No, nie wiem, być może jakaś specyficzna sytuacja na działce, trudno powiedzieć. Ja mogę tylko dorzucić, że no, dzięki tego, tak zwanej Europejskiej Dyrektywie Wodnej no, mamy też program małej retencji, więc jeżeli mogę pana zachęcić do wejścia na stronę Wód Polskich i tam w zakładkę mała retencja i tam będzie można znaleźć informacje o zmianach prawnych, które zostały wprowadzone na bazie no już wprowadzenia zmian w polskich przepisach na bazie dyrektyw europejskich. No i jak kolega wspomniał, mam nadzieję, że ta akurat szczegółowa kwestia, o której pan mówi, została właściwie uregulowana, bo miał pan intencję absolutnie słuszną i tylko ją pochwalić i gratulujemy podejścia. Żałujemy, że decyzja była negatywna, szkoda, bo już wtedy było wiadomo w 2000, powiedzmy dekadę temu, że jest bardzo źle, jeśli chodzi o kwestie wodne. I to świetnie, jak w Soczewce pokazuje, na czym polega ta przepaść pomiędzy wiedzą naukowców, też instytucji publicznych, jak Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, czy inne podobne. Mamy przecież długą listę instrumentów pomiarowych, które powinny być wskazaniem dla decydentów do zmiany prawa w odpowiednim momencie i tempie, a tymczasem to prawo jest niedoskonałe. No i ten przykład, który pan podał, jest absolutnie znakomity. Patrzymy na to, co się dzieje z sytuacją wody w Polsce. Patrzymy na te susze, które stają się coraz częstsze, także pojawiają się co roku, o czym powiedział Kamil Wyszkowski. A ja zastanawiam się nad tym, jak można te zmiany pewnie nie odwrócić, pewnie nie zatrzymać, ale w jakiś sposób spowolnić, żeby to nasze środowisko i my sami też, żebyśmy mogli się jakoś łatwiej zaadaptować do tych warunków, które zmieniają się na naszych oczach. I padły tu już słowa dotyczące tego, jak można zmieniać sytuację w rolnictwie, przestawiać się na to rolnictwo bagienne. Padło kilka słów dotyczących tego, jak można inaczej myśleć o lesie i żeby jednak bardziej niż jako uprawę ten las traktować także jako jakiś magazyn wody, żeby miał te wszystkie warstwy, które spowodują, że więcej tej wody wchłonie i mniej jej będzie odparowywał. Zastanawiam się jeszcze nad miastami, i tymi małymi, i tymi dużymi metropoliami. Co my w nich możemy robić, żeby one no, lepiej działały jako magazyny wody niż po prostu takie przestrzenie, po których woda spływa do rzek? To jeśli mogę zacząć, to miasta, w szczególności miasta, które są średniowieczne, gdzie mamy gęstą zabudowę, Kraków jest bardzo dobrym przykładem, tam należy robić jak najwięcej parków kieszonkowych, które jeszcze mają charakter takich parków no właśnie deszczowych, czyli które są w stanie przytrzymywać wodę w przypadku deszczów nawalnych. Park kieszonkowy, czyli taki mały park, bardzo malutki. Mały park gdzieś no, tam, gdzie go da się wcisnąć, no bo wiadomo, że Kraków jest miastem zbitym, no właśnie średniowiecznym, no Warszawa jest miastem rozlanym, bo nie jest średniowiecznym miastem, jest miastem no, młodym, tak? Powstał ten, powiedzmy, jako miasto te 200-250 lat temu i to nie jest stary organizm, tkanka miejska jest rzeczywiście taka rozproszona. Warto przypomnieć, że powierzchnia Warszawy to jest powierzchnia, Warszawa jest pięciokrotnie większa od Paryża. No też jest miastem średniowiecznym, a populację ma odpowiednio mniejszą niż Paryż. No i to też ma swoje odzwierciedlenie w ilości terenów zielonych dla Warszawy. Tam jest grubo, Warszawa ma grubo ponad 40% terenów zielonych. To są te wszystkie przestrzenie pomiędzy dzielnicami poszczególnymi w Warszawie. W przypadku Paryża jest też ta kwestia tego, że do tego administracyjnego Paryża zalicza się tylko takie bardziej ścisłe centrum, a te wszystkie podparyskie miejscowości, które właściwie są elementami Paryża, już do tego Paryża głównego się nie zaliczają. Natomiast zdecydowanie Paryż jest mniej zielony niż Warszawa, no my mamy Park Narodowy w mieście. Ale jeżeli patrzymy na tak zwane aglomeracje, no to Warszawa też ma swój obwarzanek, tak? Czyli miejscowości wokół Warszawy. Jak jeżeli patrzymy na aglomerację, no to dalej nie zmieni, jest to teren niezbity, tylko jest to miasto rozlane. No i to, co należy robić przy takich organizmach miejskich, no to jak najwięcej też zlewni budynkowych. To od razu mówię o czymś, co jest istotne zarówno dla miasta średniowiecznego, jak i dla miasta o charakterze rozlanym, że jeżeli mamy inwestycję deweloperską, niech to będzie budynek biurowy albo budynek mieszkalny, nieistotne, pod tym budynkiem albo na terenie, gdzie pomiędzy budynkami jest jakaś przestrzeń wolna, powinna być zbudowana basen taki podziemny, betonowy, który jest w stanie pomieścić dużą ilość wody, żeby odciążyć te kanały burzowe na etapie, kiedy jest woda, kiedy jest deszcz nawalny. No i po to, co później z tą wodą można robić, to mnóstwo można z nią robić, bo to jest klasyczna deszczówka. I teraz, gdyby regulacyjnie wprowadzić tego rodzaju obowiązek przy każdym nowo powstałym budynku, to mielibyśmy kompletnie inną sytuację, jeśli chodzi o gromadzenie wody w miastach. No, niestety tego obowiązku nie ma. To jest zresztą coś, co my próbujemy zrobić jako ONZ w Polsce, żeby zadbać o to, żeby polskie miasta miały tego rodzaju rozwiązanie, no, obowiązek regulacyjny, bo niestety, nawet jeżeli architekt świadomy, a mamy dużo mądrych architektów w Polsce, budują, znaczy projektują zlewnię budynkową, no to później deweloper wykreśla ją z planu budynku, bo chce potanić jego koszt wytworzenia, a później urzędnik w magistracie to, przepraszam bardzo, podbija pieczątką i mamy wtedy budynek, który nie spełnia no, tej takiej klasycznej oczekiwanej funkcji gromadzenia wody, no, w szczególności tej wody opadowej, co by się rzeczywiście przydało wszystkim, bo nie mielibyśmy też strat w mieście wynikających z podtopień, no bo też przecież dopłacamy się z polskich, znaczy z naszych podatków, te wszystkie koszty, które są związane z podtopieniami budynków, czy wiaduktów, czy innych miejsc w mieście, takim jak Warszawa, Kraków, czy inne, no to przecież te koszty ktoś musi później pokryć. Robimy to my z pieniędzy publicznych, które gromadzimy w formie podatków. No wiadomo, że lepszym rozwiązaniem jest zapobiegać niż leczyć, czyli właśnie chociażby robić te zlewnie budynkowe, parki deszczowe, czy inne podobne miejsca w miastach, które chronią nas przed powodziami. Wiemy już, co można robić w miastach, wiemy, co można robić na wsi, w uprawie ziemi, wiemy, co można robić w przypadku lasów. Ja za kilka chwil zadam pytanie o to, jak te wszystkie działania mogą przyczynić się do zatrzymania, odwrócenia, a być może tylko spowolnienia, pustynnienia. Natomiast zanim zadam to pytanie, to swoje pytanie na pewno ma do zadania pan Bogdan, który się do nas dodzwonił. 2 2 7 3, przypominam, to jest telefon do studia. Słucham, panie Bogdanie, z czym pan do nas dzwoni? Dzień dobry. Ja z taką sprawą mieszkam tutaj przy kanale Augustowskim, dokładnie przy jeziorze Serwy, które zasila ten kanał. I tak obserwuję, że tam wszyscy tą wodę oszczędzają tam prysznice i tak dalej, a tutaj później turystycznie to bardzo tą wodę spuszczają. Te śluzowania naprawdę obniżają poziom tego jeziora naszego. Czy coś z tym też są plany, żeby takie rzeczy ograniczyć? Dziękujemy bardzo za to pytanie. Ja się zastanawiam w ogóle, jak taka gałąź, jak turystyka jest w stanie wpłynąć na klimat i na poziom wody w Polsce, ale czy takie kanały jak Augustowski, one przyczyniają się do pogarszania sytuacji wodnej w Polsce czy w regionie? Michał Marcinkowski, 2 słowa od pana. Powiem szczerze, że trudno mi się odnieść. Zbyt szczegółowa sprawa. Z całą pewnością należy powiedzieć, że zmiany klimatu oddziałują na turystykę. Turystyka na zmiany pewnie w jakimś zakresie również. Natomiast jeżeli chodzi tutaj sensu stricte o ten przypadek, to pewnie by się trzeba bardziej szczegółowo pochylić. Trudno tak na odległość dać tutaj jakąś złotą receptę. Na pewno dziękujemy za to pytanie i zwrócenie uwagi na ten temat. Ale warto dodać, kiedy powstał kanał Augustowski. No znowuż powstał wtedy, kiedy tej wody mieliśmy znakomicie inną ilość. No i tyle. No generalnie, jeżeli rozmawiamy o regulowaniu rzek, czy budowaniu różnych kanałów, no to jeżeli ktoś zatrzymał się na sytuacji hydrologicznej Polski w latach 50., 60. bądź wcześniej i cały czas twierdzi, że świetnym pomysłem dla Polski jest użeglownienie Wisły czy powrotu do 5. klasy żeglowności Odry, no to jest po prostu w głębokim błędzie i absolutnie nie wolno takich rzeczy też mówić, zwłaszcza jeżeli jest się politykiem, no bo to jest prowadzenie ludzi w błąd. Przypomnę tylko, że użeglownienie Odry, czy ta słynna 5. klasa, czyli wtedy rzeczywiście duże barki rzeczne mogły po Odrze pływać, to było inżynieria wodna, która wykonana została przez Niemców 100 lat temu. Kompletnie inna sytuacja hydrologiczna. Ta 5. klasa została zastąpiona czwartą bądź trzecią wskutek powodzi z 97 roku, bo Odra po prostu została zamulona tym wszystkimi rzeczami, które spłynęły wraz z wodą do Bałtyku wskutek właśnie tej wielkiej powodzi stulecia, którą wszyscy pamiętamy. No i teraz pytanie, czy wracać do piątej klasy żeglowności poprzez pogłębienie Odry? No absolutnie nie. Trzeba zastanowić się nad tym, jak tą Odrę, no, zadbać o jej meandrowanie, to jest bardzo trudne, bo jest obetonowana, ale absolutnie nie wolno obetonowywać Wisły, no bo to jest dokładnie ta pułapka, w którą wpadamy, że kanałem woda spływa błyskawicznie do Bałtyku i ją tracimy bezpowrotnie, tą wodę słodką, która jest super ważna. Trzeba właśnie dbać o zakola rzeczne, o to, że ona meandruje, że wylewa, że mamy lokalne podtopienia i też no, dbać o to, żeby ludzie się nie budowali w terenach zalewowych, bo to jest znowuż błędna, krótkowzroczna polityka rządu czy samorządu lokalnego. To, o czym pan powiedział, jest chyba jednym z elementów no, takiego właśnie myślenia, że jednak nic się nie zmieniło, a zmiana klimatu jest czymś, co, no, jak tutaj słyszeliśmy podczas dzisiejszego Klubu Trójki, da się odczuć na własnej skórze. Ja się zastanawiam, czy gdybyśmy wprowadzili te wszystkie rozwiązania w lasach, w rolnictwie, w miastach, to czy my jesteśmy w stanie zatrzymać pustynnienie Polski? Spowolnić? Nie. Spowolnić, to jest chyba to słowo klucz. Myślę, że generalnie powinniśmy pamiętać o tym, że wszystkie nasze działania na rzecz ograniczenia zmian klimatu są bardzo ważne i powinniśmy je podejmować, ale musimy mieć świadomość bezwładności systemu. To nie jest to, że my coś zrobimy i za dwa lata będziemy mieli efekt tego. Tutaj mamy bezwładność systemu, więc tak, działajmy w każdym zakresie, natomiast na wyniki tego musimy poczekać. Ale myślę, że warto działać tak, jak tutaj dużo wcześniej mówiliśmy na temat miast. Wiele sytuacji, to koło takie zamachowe w miastach zostało już rozpędzone. Są miejskie plany adaptacji. Tak naprawdę na początku tego roku został wprowadzony obowiązek ich opracowywania dla miast powyżej 20 tysięcy. Są elementem tych miejskich planów są koncepcje zagospodarowania wód opadowych właśnie. To już jest w tym momencie obowiązek. Koncepcje zazieleniania, a więc powiązanie tego, żeby tą wodę utrzymać na powierzchni. I dobrze, że zaczęliśmy od miast, bo większość Polek, Polaków mieszka w miastach. Tutaj te zmiany klimatu będą najbardziej dotkliwe. Tak należy się tego spodziewać. Natomiast teraz właśnie wydaje się, że przychodzi to miejsce na te obszary wiejskie, na te obszary poza miastami, gdzie te zmiany również mają znaczący charakter i wpływ na życie nas wszystkich. Klub Trójki już dobiega końca. Ja na sam koniec tego naszego spotkania chciałbym spytać Daniela Petryczkiewicza, jak panu z tym, że to jest właściwie zmiana, która no nie jest do odwrócenia i nie jest to dobra informacja dla Rzeki Małej, która jest panem ambasadorem. Ja bym powiedział w ten sposób, że ja już od jakiegoś czasu się żegnam po prostu. I ja myślę sobie, że to w ogóle też dużo o nas jako o ludziach mówi, jak my w takiej sytuacji postępujemy, nie? Bo możemy, mamy jakąś określoną ilość energii, możemy ją w różny sposób wydatkować, ona jest skończona. No i teraz nie da się odwrócić zmiany klimatu. Znaczy ona będzie postępować, tak? My możemy się adaptować i to jest nasza odpowiedzialność, to jest nasze zadanie. I ja bym powiedział, że tak, ja się żegnam po prostu. Nie możemy się żegnać pięknie albo się żegnać bez klasy. I myślę, że to jest też ważne w tym wszystkim. Dziękuję pięknie moim gościom w dzisiejszym Klubie Trójki. Daniel Petryczkiewicz, Kamil Wyszkowski, Michał Marcinkowski. Dziękuję za udział w dzisiejszym Klubie Trójki. Dziękujemy. Dziękujemy. Autopromocja. Jaka była Agnieszka Osiecka? Jako przyjaciółka, jako matka i jako poetka. O tym w studiu noszącym jej imię rozmawialiśmy w poniedziałek z trzema kobietami jej życia. Krystyną Jandą, Magdą Umew i Agatą Pasent. Miała poczucie dramaturgii. Była też dobrą obserwatorką, świetną obserwatorką. I nadzwyczajnym psychologiem. Nadzwyczajnym, ale do kogoś innego. Nie wyciągała wniosków z tych obserwacji. O Osieckiej w Osieckiej. W Trójce. Jutro między 13 a 15. Polecam i zapraszam. Michał Nogaś. A po 15, czyli po audycji, na kanale Trójki na YouTubie i na naszej stronie zapis wideo tego spotkania. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert? No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli? To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije. Ach, ci panowie z Media Expert. Prawda?